اللہ ذوالجلال کا غضب اور قہر ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو اللہ ذوالجلال کی ذات کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں۔ ملحدین آج جو اللہ ذوالجلال کی ذات کا انکار کر چکے، کہتے ہیں کون اللہ؟ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو مسلمان تھے لیکن والدین کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دے، انہوں نے کہا ہمارے بیٹے کے پاس کوئی ڈگری آنی چاہیے، نہ انہوں نے دین دیکھا نہ انہوں نے آخرت کی سوچی، 6-6 سال تک یہودیوں کی گود میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے والا ملحد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور آج پریشان ہیں کہ بھیجا تھا تعلیم اور دانش و بینش کے لیے اور وہ اللہ کا انکار کر چکا ہے۔ لا یلومن الا نفس، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہ تمہارا فیصلہ غلط تھا، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ علم پہلے وہ سکھاتے جس سے اس کو اللہ کی معرفت ہوتی، جس سے اس کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی، جس سے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا، جس سے اللہ کی رضا ملتی، جس سے اللہ کے غضب سے وہ دور ہو جاتا اور قیامت کے دن اللہ کے مقربین کی صف میں کھڑا ہونے کا مستحق بن جاتا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ جو اللہ ذوالجلال کی ذات کے بارے میں بھی شک کا شکار اور جھگڑے کا شکار ہے اور مان لیا ہے جن کو اللہ نے توفیق دی، ایسے لوگوں پہ اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں دردناک عذاب ہے؟ یہ ظالم ہیں لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، کفر کیا ہے۔